الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی درود پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو مدنی چینل کے سلسلے سوال علم کی چابی ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں آئیے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے کا انداز کیا ہے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو انشاءاللہ عز و جل اس کے پہلے مرحلے کے اندر ہم دونوں موجود جامعات سے تین تین سوالات کریں گے اس کے دوسرے مرحلے میں ہم یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے سنیں گے تلاوت اور نعت اور اس کے بعد بہت ہی پیارا مرحلہ کہ جس میں کلام امیر اہل سنت اور کلام اعلی حضرت سے سوالات کیے جائیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے حاضرین کی طرف جا کر ان سے سوال کر کے ان کو درست جواب دینے پر تحائف پیش کریں گے اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد والے مرحلے میں ویڈیو کلپ دکھا کر اس میں سے سوالات کیے جائیں گے اس کے بعد ہم اپنے طلباء اسلامی بھائیوں سے چند اشارے دے کر ایک شخصیت بوجھیں گے اور ہمارے اس مرحلے کا نام ہوتا ہے کون بتائے گا اور پھر آخری اور بہترین مرحلہ جس میں ہم معلوم کر سکیں گے کہ کامیاب کون ہوگا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں آج اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ہمارے پاس کون سے دو جامعات موجود ہیں تو میرے دائیں جانب موجود ہے جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور یہ باب المدینہ میں وحید آباد عیدگاہ میدان گل بہار میں واقع ہے اور ہمارے ساتھ دوسرا جو جامعہ موجود ہے اس کا نام ہے جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی یہ باب المدینہ کراچی میں گلستان جوہر بلاک 15 میں واقع ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اب چلتے ہیں اپنے سلسلے کے پہلے مرحلے کی جانب مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی سے پہلا سوال کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی وفات 4 سنہ ہجری میں ہوئی ان کا نام کیا تھا فاطمہ بنت اسد آپ کا جواب درست ہے اور آئیے اب اس مرحلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان والوں سے سوال کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس غیر مسلم سردار کو اس زمانے کا فرعون کہا ابو جہل کو ان کا جواب درست ہے جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کل کتنے لوگوں کی قبور میں دفنانے کے لیے قدم رنجا فرمایا 5 جی آپ کا جواب درست ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ کون کون سے حضرات ہیں آئیے ان خوش نصیبوں کا نام سنتے ہیں ان میں حضرت سیدتنا ام المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ایک لڑکے حضرت عبداللہ مزنی جن کا لقب ذل بجادین ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ام رومان اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد شامل ہیں اور اس کے بعد جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان والوں سے دوسرا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرمائی؟ جنگ بدر میں. ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی جو اس سے پہلے کے دونوں جوابات درست دے چکے ہیں, ان سے میرا تیسرا اس مرحلے کا اور آخری سوال یہ کہ خیبر مدینہ سے 8 منزل کی دوری پر واقع ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ 320 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. یہودیوں نے یہاں مختلف قلعے بنا رکھے تھے, ان قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ آٹھ. مدنی چینل کے ناظرین سن لیجئے, ان قلعوں کی تعداد 8 تھی اور ان کے مجموعے کو خیبر کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہوا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ابھی جامعہ المدینہ فیضان خزائن العرفان سے اس مرحلے کا تیسرا سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کس سنے ہجری میں ہوا؟ ان کا جواب درست نہیں ہے, بلکہ درست جواب یہ ہے 3 سنے ہجری میں. اور یہ وہ سال ہے کہ جس سال امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء کی طرف, اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں آج کون سے اسلامی بھائی تلاوت سنائیں گے. جی ماشاءاللہ کافی سارے اسلامی بھائیوں نے ہاتھ بلند کیے. آپ جی جی آپ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم انشاءاللہ ان کو مکتبات المدینہ کی مطبوعہ کتاب, جس کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی زندگی کی سب سے نازک ترین تصنیف کہتے ہیں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور جامعۃ المدینہ فیضان کتب مدینہ کے ان طلباء کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان میں نعت شریف کون سنائے گا. ماشاءاللہ, تو آپ تشریف لے آئے نعت کے لیے, تو آئیے اب ان سے نعت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ زجل اپنے سلسلے کے انداز کے اعتبار سے ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے. اے شافعِ امم شہِ زی جالِ خبر خبر, اے شافعِ امم شہِ زی جالِ خبر خبر, للہ علی خبر میری, للہ علی خبر, دریا کا جوش نا خبر خبر, میں ڈوبا تو کہاں ہے میری شاہ لے خبر, اے عمل آغلی خبر خبر, میرا کون تیرے سوا آغلی خبر, مادا تیرا ہی تو یہ بندائے درگاہ علی خبر خبر, تیرا ہی تو یہ بندائے درگاہ علی خبر خبر, اے شافعِ امم شہِ زی جالِ اکبر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے سلسلے کے اگلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں، جس میں ہم اپنے یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے کلام اعلی حضرت اور کلام امیر اہل سنت سے سوالات کیا کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے، میں مصرعہ پڑھتا ہوں شعر کا پہلا، آپ نے شعر کا دوسرا مصرعہ پڑھ کر اس شعر کو مکمل کرنا ہے۔ موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام کا شعر ہے، موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کا خول۔ آ برس جائے کہ یہ پیاسا دو نہا دو لے یہ پیاسا تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، کلام اعلی حضرت میں سے یہ شعر تھا، موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا۔ آپ کا جواب درست ہوا۔ میٹھے اسلام بھائیو، ابھی جامعہ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور جامعہ المدینہ قطب مدینہ والے طلباء کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، اس شعر کو مکمل کریں۔ آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے، جلد جواب بتا پڑا۔ والله اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله عليه وسلم۔ جامعۃ المدینہ خزائن العرفان اور جامعۃ المدینہ قطب مدینہ والے طلباء درست جواب نہ دے پائے۔ درست جواب یہ ہے، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں۔ یہ کلام اعلی حضرت میں سے تھا۔ ہجر و فراق میں جو یارب تڑپ رہے ہیں، امیر اہل سنت کے اس شعر کو جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والے مکمل کر دیں۔ آپ کے پاس وقت بہت کم بچا ہے، ان کو جلد مدینے میں بلا لیجئے، ان کو آپ جلد مدینے میں بلا یا الہی۔ آپ درست جواب نہ دے پائے، غلطی ہوئی آپ سے۔ درست مصرعہ یہ ہے، ہجر و فراق میں جو یارب تڑپ رہے ہیں ان کو دکھا دے مولا میٹھے نبی کا روزہ۔ غلطی ہوئی۔ جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور قطب مدینہ کے طلباء سے سوال یہ ہے کہ جگر بھی سوختہ جاں بھی سوختہ دل چاک سینہ چاک، اس شعر کو مکمل فرمائے۔ یہ شعر کلام امیر اہل سنت سے ہے اور وقت بہت کم ہے، جلد جواب دیں، صرف 30 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ والله اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله عليه وسلم۔ جامعۃ المدینہ والے سوال کا جواب نہ دے پائے۔ جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان و قطب مدینہ والے درست جواب نہ دے پائے۔ مکمل شعر یوں ہے، جگر بھی سوختہ جاں سوختہ دل چاک سینہ چاک، ملے غم اور غم بس آپ کا یا رسول اللہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کس کا کلام؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب درست ہوا. اگلا سوال یہ ہے, سبز گنبد پر اے زائرو, سبز گنبد پر اے زائرو جان اپنی فدا کیجئے. یہ اعلی حضرت کا کلام ہے. ان کا جواب درست نہ ہو سکا, بلکہ یہ امیر اہل سنت کا کلام ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون ہمیں اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے میں علم عطا کرتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے سوال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلات والسلام کے شہزادے حضرت قاسم نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ, تو آپ تشریف لائیں. تو آئیے اب بڑھتے ہیں ان اسلام بھائی کی طرف اور ان سے اس کا جواب لیتے ہیں. جی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم 6 سال کی عمر میں وفات کری آپ نے. ان کا جواب درست ہے اور ان کو مکتوۃ المدینہ کی مطبوعہ جنت میں لے جانے والے اعمال تحفہ میں دی جاتی ہے. اور اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہر بریلی کے اندر ایک مدرسے کا قیام فرمایا, اس مدرسے کا نام کیا تھا؟ جی اسلام بھائی آپ تشریف لیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مدرسے کا قیام فرمایا اس کا نام تھا منظر الاسلام. جی آپ کا جواب درست ہوا. اور آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال تحفہ تن پیش کی جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ویڈیو کلپ کے مرحلے کا وقف ہو رہا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس میں انشاءاللہ عزوجل ہم امیر اہل سنت کی زیارت بھی کریں گے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا اس میں وہ جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی والے طلبہ سے ہوگا. انشاءاللہ ہم ان کو ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے, اور اس ویڈیو کلپ کو دکھانے سے پہلے ہم ان کو یہ بتا دیں کہ آپ نے غور سے اس ویڈیو کلپ کو دیکھنا ہے. آپ سے اس ویڈیو کلپ میں سے کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے. توجہ کے ساتھ ویڈیو کلپ کو دیکھیے اور اس کے بعد اس سے پوچھے جانے والے سوال کے جواب کے لیے تیار رہیے. آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. سر بہنوں کے بھی آتا ہے, ارے اسلامی بھائیوں کے ہی تھوڑی ہیں, میرے آتا تو سب کے ہیں. ارسل تو الی الخلق کافہ, یہ ارشاد ہے سرکار کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں تمام مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہوں. یقیناً اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں, جنات بھی شامل ہیں, جانور بھی شامل ہیں, پہاڑ بھی شامل ہیں, درندے پرندے چرندے سب شامل ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے رسول ہیں اور سبھی پہچانتے سوائے وہ مطلب سرکش جنات اور سرکش انسان کے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب جانتے اور مانتے بھی. آئیں گی کرتی ہیں چڑیاں فریاد, آئیں گی کرتی ہیں چڑیاں فریاد, یہی سے جاتی ہے داد یہی سے چاہتی ہے پھر داد اسی در پر شوترا دے گا شاد اسی در پر شوترا دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ قریب ہے, آئیے ولادت کی خوشی میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں. سرکار کی آمد, بنٹار کی آمد, سوہڑے کی آمد, پیارے کی آمد, مرحبا یا مصطفیٰ. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلبہ سے, امید ہے توجہ کے ساتھ ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا, آپ سے سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں اس ویڈیو کلپ کے اندر ایک حدیث بیان فرمائی, وہ حدیث کون سی تھی؟ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کا جواب درست ہوا. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ساتھ ہی ہم اس دوسرے جامعہ سے بھی اسی طرح کا ایک ویڈیو کلپ دکھا کر سوال کریں گے, تو آئیے جو ویڈیو کلپ ان کے لیے ہے اس کو بھی باغور دیکھتے ہیں. گھرانہ اولیاء کا گھرانہ, آپ کے نانا جان ولی اللہ, آپ کے دادا جان ولی اللہ, آپ کے والد ولی اللہ, آپ کی والدہ ولیہ, آپ کی پھپھی ولیہ, آپ کے بھائی ولی اللہ, آپ کے سارے شہزادے, سارے بیٹے متقی پرہیزگار اور اولیاء اللہ. آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہا جاتا ہے. سید و عالی نسب در اولیاء اس, نور چشمے مصطفیٰ اور مرتضیٰ اس. ان نسبتوں کو, ان تعلقات کو بات ہے بہت ہی اپنی یوں پیش کرتے ہیں. تو حسین حق کیوں نازلی ہو, چشمہ جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور جامعۃ المدینہ قطب مدینہ کے طلبہ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کلپ کو دیکھا, اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو کیا کہا گیا؟ اشرافی خاندان. ان کا جواب درست تسلیم کیا جاتا ہے. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, یہاں انہوں نے جواب میں اشرافی کا خاندان کہا, تو لفظ درست یہ ہے کہ اشراف کا خاندان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے کون بتائے گا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس مرحلے میں ہم اپنے یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے چند اشارے دے کر ایک شخصیت پوچھیں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, یہ سوال بھی جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور خطب مدینہ والوں سے ہے, اور یہ جو طلبہ یہاں موجود ہیں بغور یہ جو ہنٹس آپ کو دیے جائیں گے ان کو سنیے گا. پہلا یہ ہے کہ بچپن سے ہی حافظہ بہت مضبوط تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے سے ان کو قرب حاصل ہے, بڑی مضبوط رائے والے مسائل اور ان کے دلائل میں ان کا کوئی ثانی نہیں, اور ان کے شاگردوں کی تعداد کثیر ہے, اور مشہور مذاہب میں سے ایک مذہب کے امام ہیں. کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ, یہ جو سلم بھائی درمیان میں موجود ہیں یہ تشریف لائیں اور اس کا جواب دیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا جواب درست ہے, اور ان کو اسی خوشی میں مکوۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 425 حکایات تحفہ میں پیش کی جاتی ہے. اور اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے طلبہ سے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سوال ہوگا, میں چند اشارات پیش کرتا ہوں, آپ بوجھئے گا کہ یہ شخصیت کون ہے اور ہمیں بتائیے گا. پہلا اشارہ یہ ہے کہ یہ شخصیت 13 شوال 194 سنہ ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے. بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. جب یہ چھوٹے تھے ان کی آنکھیں چلی گئی, نابینا ہو گئے. پھر ان کی والدہ نے ان کے لیے رو رو کے دعائیں کی, تو رب تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو دوبارہ آنکھیں دی گئیں. انہوں نے اپنی سب سے پہلی تصنیف روضہ انور کے پہلو میں بیٹھ کر کی, اور اس کا نام تھا تاریخ کبیر. ہزار سے زائد مشائخ سے علم حدیث حاصل کیا. ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. شخصیت کا نام بتائیے اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات کتاب تحفے میں قبول کیجئے. ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائیوں کو اس کا جواب آتا ہے. آپ جی, آپ آگے والے اسلام بھائی جی تشریف لائیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انہوں نے جو جواب دیا وہ درست ہے. حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری علیہ رحمہ وہ شخصیت ہیں. جواب درست ہوا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کامیاب کون ہوگا. تو خوشی نہیں ہوئی آپ کو کیا؟ ابھی تو ہم جاننے والے ہیں کہ کامیاب کون ہوگا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سب سے پہلے جو یہ سوال ہوگا, یہ جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور جامعۃ المدینہ قطب مدینہ کے طلبہ سے ہے, تو آپ تیار ہیں نا؟ اپنی کامیابی کو ان طلبہ پر واضح کریں گے. آپ سے سوال یہ ہے کہ شاب ابی طالب کا واقعہ کس سال ہوا؟ تین ہجری. ان کا جواب درست نہیں ہے. اعلان نبوت کے ساتویں سال. ہمارے اس سلسلے کے آخری مرحلے کامیاب کون ہوگا کا پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی سے میرا یہ ہے، موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے، یہاں 8 سنہ ہجری میں غیر مسلموں اور مسلمانوں کا ایک عظیم الشان مارکہ ہوا. آپ سے سوال یہ ہے کہ اس مارکہ میں غیر مسلموں اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟ غیر مسلموں کی تعداد 1,00,000 اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غیر مسلموں کی تعداد 1,00,000 جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000. آپ غور تو کریں کہ 1,00,000 کے لشکر سے 3,000 کا مقابلہ ہی کیا ہے. اس میں مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی. آپ کا جواب درست ہوا. جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور قطب مدینہ والے طلبہ سے سوال یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ابو طالب کے انتقال کے کتنے عرصہ بعد ہوا؟ دو مہینے تقریباً، 2 ماہ بعد. یہ جواب درست نہ دے پائے بلکہ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں. پہلا قول 3 دن کا اور دوسرا 5 دن کا. اپنے اس سلسلے کے آخری مرحلے کا آخری سوال جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا حج کس سال کیا اور ہجرت کے بعد ہونے والے اس پہلے حج کا نام کیا ہے؟ دس ہجری، اور اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. پہلا حج 10 ہجری کو کیا اور اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. تو آپ کا جواب درست ہوا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے ہم بڑھتے ہیں اور اس پورے سلسلے کے اسکور دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کامیاب کون ہوا. سب سے پہلا جو مرحلہ تھا، اس میں دونوں جامعۃ المدینہ کے طلبہ نے اپنے مقابلے میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور اس میں جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور قطب مدینہ والوں نے 2 سوالات کے درست جواب دیے اور یوں انہوں نے 10 نمبر حاصل کیے. اور اس کے بعد جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی والوں نے 3 سوالات کے درست جواب دیے اور انہوں نے 15 نمبر حاصل کیے. اور دوسرے مرحلے کے اندر جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور قطب مدینہ والوں نے 1 سوال کا درست جواب دیا، یوں ان کے کل نمبر ہوئے اب تک 15. اور اس کے بعد جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ نے 2 جوابات کے درست جواب دیے اور ان کے نمبر ہوئے 25. اور پھر اس کے بعد ویڈیو کلپ کا مرحلہ تھا جس میں دونوں جامعات نے درست جواب دیے اور انہوں نے، یعنی جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور قطب مدینہ والوں نے 5 نمبر حاصل کر کے نمبر حاصل کر لیے 20. اور پھر اس کے بعد جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی والوں کے نمبر ہوئے 30. اور آخری مرحلے میں جس کا انتظار رہتا ہے، اس میں جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان اور قطب مدینہ والے کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے، ان کے نمبر رہے 20. اور پھر اس کے بعد جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی والوں نے مزید 10 نمبر حاصل کیے اور ان کے نمبر ہوئے 40. بیٹھے پیارے اسلام بھائیو، یوں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی والوں نے آج کے سلسلے کو ون کیا اور اگلے سلسلے کے لیے کوالیفائی کیا. پیارے اسلام بھائی آپ کو آج ایک بہت ہی پیاری شخصیت سے ملواتے ہیں, کیا آپ کو معلوم ہے وہ شخصیت کون ہے؟ ارشاد فرمائیں جی. تو آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ آج کی ہمارے سلسلے کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان باب المدینہ کراچی کی ایک کابینہ کے نگران جو کہ جامعۃ المدینہ سے فارغ و تحصیل بھی ہیں, یعنی المدنی ہیں, یعنی عالم دین بھی ہیں. آئیے ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے یہاں الوداع ہونے والے طلباء اسلامی بھائیوں کو تائف دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. تو ابھی جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی کے طلبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اگلے سلسلے میں تشریف لانے کے لیے اپنا کارڈ وصول کریں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, میں پانچوں اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ تینوں جامعات ہی کے طلبہ نے کوشش کی ہے اور یقیناً تیاری بھی کر کے آئے ہیں, تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی کوشش کو قبول فرمائے. آمین. اور جس طرح سے ہم اس ایک امتحان کے لیے, ظاہر بات ہے یہ بھی ایک جس طرح سلسلے کا نام ہے کہ سوال جو ہے علم کی چابی ہے, تو اسی طریقے سے یہ ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں یہی ذہن دیتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فرائض علوم کی طرف بالخصوص جو اس کے اوپر ایک شریعت نے لازم علم کی ان کو سیکھنے کی کوشش کرے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, ایک ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے جامعات المدینہ جو دعوت اسلامی کے الحمدللہ عالم کورس کے ایک جامعات ہیں جن کے اندر طلباء عالم دین بننے کے لیے جو کورس پڑھتے ہیں, تو یہ وہ جامعات ہیں, یہ وہ مدارس ہیں. تو یہ طلبا ہمارے اندر یہ ذوق شوق پیدا کر رہے ہیں, اللہ کرے یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں. آمین. اور امیر اہل سنت کا جو ایک درد ہے کہ ہم فرض علوم سیکھنے والے بن جائیں اور فرض علوم سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ اور فیضان خزائن العرفان کے اسلام بھائی, فیضان عثمان غنی کے اسلام بھائی, سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوششوں کو قبول فرمائے. آمین, آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.